ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 dzień sierpnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Obowiązujące obostrzenia i limity będą aktualne co najmniej do końca września, poinformował minister Adam Niedzielski. W szkołach trwa dopinanie wszystkiego na ostatni guzik. Od środy uczniowie wrócą do stacjonarnej nauki. Prezydent Joe Biden w ogniu krytyki w związku z wczorajszymi wydarzeniami w Kabulu. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej w Szczecinie, że obowiązujące do końca wakacji rozporządzenie dotyczące obostrzeń sanitarnych zostało przedłużone do końca września. Co oznacza, że będą obowiązywały te same obostrzenia, które obowiązywały w czasie wakacji. We wszystkich przepisach, które mówią o obostrzeniach, są wyjątki dla osób zaszczepionych, czyli wszystkie te limity, o których rozmawialiśmy, czy które znajdują się w tym rozporządzeniu, nie uwzględniają osób, które mogą wykazać się zaszczepieniem. W pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 18 milionów 600 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 dostępne są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Od środy uczniowie wracają do nauki w ławkach. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że od początku roku szkolnego wszyscy będą się uczyli stacjonarnie. Podobnie jak przed wakacjami mają obowiązywać zasady takie jak dystans, dezynfekcja powierzchni, wietrzenie sal i maseczki w przestrzeniach wspólnych. Szkoły będą też mogły organizować szczepienia. A więcej o tym Katarzyna Ingram. W pierwszym tygodniu września dyrektorzy będą zbierali od uczniów ankiety dotyczące szczepień, powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jeśli dyrektorzy stwierdzą, że tych dzieci, które chcą się zaszczepić na terenie szkoły, jest dużo i jest rzeczywiście potrzeba na zorganizowanie dodatkowego punktu na terenie szkoły, to będziemy oczywiście w tym pomagać. W tym tygodniu resort edukacji rozpoczął wysyłanie do szkół i przedszkoli środków ochrony przed koronawirusem. Do placówek dotrą m.in. maseczki i stacje do dezynfekcji z funkcją pomiaru temperatury. Tu chodzi nam przede wszystkim o to, ażeby te stacje stanęły w szkołach większych, gdzie są setki uczniów i ten przepływ osób jest bardzo duży. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent USA Joe Biden znalazł się w ogniu krytyki po zamachach w Kabulu. Sposób przeprowadzenia ewakuacji Afganistanu krytykują nawet demokraci, a niektórzy politycy Partii Republikańskiej wzywają prezydenta USA, by podał się do dymisji. Wyraźnie spadły notowania Joe Bidena w sondażach. O czym z Waszyngtonu? Marek Wałkuski. Według sondaży zdecydowana większość Amerykanów krytycznie ocenia działania prezydenta w Afganistanie. Pozytywne oceny Joe Bidena spadły poniżej 50%, a według ekspertów po zamachach w Kabulu jego notowania mogą spaść jeszcze bardziej. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki odrzuca sugestię, by prezydent USA podał się do dymisji. Psaki oceniła, że postulaty te mają czysto polityczny charakter. Eksperci nie wykluczają jednak, że po ewentualnym zwycięstwie w przyszłorocznych wyborach do Izby Reprezentantów Republikanie mogą wszcząć procedurę impeachmentu. Joe Biden oddał wczoraj hołd ofiarom zamachu w Kabulu i zapowiedział odwet na terrorystach. Prezydent USA zadeklarował jednak, że operacja ewakuacji i wycofywania wojsk USA z Afganistanu będzie kontynuowana. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do ZUS-u trafiło już 2,5 miliona wniosków o wypłatę środków w ramach programu Dobry Start, poinformowała w radiowej jedynce prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Jak dodała, do programu zgłosiło się ponad 80% uprawnionych. Wnioski składa się elektronicznie, a pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy tych uprawnionych. Oparcie tego projektu i jego realizacja na tym elektronicznym składaniu wniosków naprawdę realizuje się dobrze, ponieważ udzieliliśmy pomocy około 100 tysięcy rodziców czy opiekunów. To jest około 4% wszystkich wnioskodawców, jeżeli chodzi o założenie profilu i pomoc w wypełnieniu tego wniosku. Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Środki wypłacane są raz w roku niezależnie od dochodów rodziny. Do programu mogą zgłaszać się rodzice dzieci uczących się w szkole do 20 roku życia. Na niepełnosprawne dzieci świadczenie przysługuje do momentu ukończenia przez nie 24 roku życia. Na koniec przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas dziś. Zmarł niezwykle ceniony dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, producent nagrań i koncertów Jan Borkowski, który przez wiele lat związany był z Trójką. To właśnie Jan Borkowski doprowadził do powstania muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. W radiowym reportażu z 2015 roku Jan Borkowski wspominał początki swojej wieloletniej przygody z Polskim Radiem i współpracy z Agnieszką Osiecką. Radio pojawiło się Także kiedyś powstał program trzeci Polskiego Radia i to był rok 62. Moją koleżanką była Agnieszka Osiecka, bo myśmy uczyli się i byli z sąsiadami na Saskiej Kępie. Ona była związana z STS-em, ja byłem, to jest taki studencki teatr satyryków, a ja byłem związany z hybrydami. Dziennikarz programu pierwszego Polskiego Radia Paweł Sztomkę przypomniał, że Janowi Borkowskiemu zawdzięczamy wiele niezwykle ważnych dla historii polskiej muzyki nagrań. Był tym człowiekiem, o którym dzisiaj mówimy, producent nagrań. Natomiast wtedy, kiedy on to robił, nazywał się po prostu redaktorem Polskiego Radia. Cudowna postać, ważna dla pamięci o muzyce, gdyż są to najpiękniejsze nuty, które zostały zarejestrowane w studiach radiowych, ale nie tylko w studiach radiowych, gdyż przypomina również jego działalność koncertową. Jan Borkowski miał 86 lat. Ta informacja kończy serwis Trójki. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Co za zwrot akcji w sprawie transferu Cristiano Ronaldo. Gdy wydawało się, że lada chwila ogłosi podpisanie kontraktu z Manchesterem City, dopiero co gruchnęło, że będzie piłkarzem rywala z zamiedzy. Z United parafował dwuletnią umowę. Za każdy sezon zarobi minimum 15 milionów euro i wraca na stare śmiecie. To na Old Trafford startował do wielkiej kariery. Występował tu w latach 2003-2009, stąd przeniósł się do Realu Madryt, potem do Juventusu, który teraz zamienia na ekipę Czerwonych Diabłów. W Stambule rozlosowano tymczasem grupy w Lidze Mistrzów, ale i Europy, co ważniejsze dla kibiców Legii Warszawa. Drużyna Czesława Michniewicza trafiła na Leicester, Napoli i Spartaka Moskwa. Pierwsza kolejka fazy grupowej 16 września. W kraju trwa pierwsze spotkanie szóstej kolejki w PKO Ekstraklasie. Stal w Mielcu do przerwy prowadzi z Górnikiem Łęczna 2-0. O 20.30 pierwszy gwizdek sędziego w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań spotka się tu z Jagiellonią Białystok. Trener gospodarzy Piotr Tworek tak charakteryzuje drużynę z Podlasia. Zespół, który bazuje na grze z kontrataku, rzadziej presuje. Zespół, który ma dobrą tą fazę przejściową z obrony do ataku, stwarza zagrożenie też po stałych fragmentach, bo ma kilku zawodników, którzy obdarzeni dobrymi warunkami fizycznymi, ale także i tych, którzy potrafią posłać piłkę w pole karne. Natomiast zespół, który też traci bramki, bo w ostatnim meczu z Krakowią, mimo iż po rzucie karnym, ale też były sytuacje, po którym Krakowia mogła z akcji strzelić bramkę. Zespół, który też ma wahania formy i my będziemy starali się te wahania formy Jagiellonii wykorzystać. Po nożnej piłka ręczna do Łomży Wiwe Kielce dołączy nowy środkowy rozgrywający. To Słoweniec Stasz Skubę. Kontrakt, który podpisał dziś, wejdzie jednak w życie dopiero w kolejnym sezonie. W obecnym Skubę będzie ciągle reprezentował Mieszków Brześć z Białorusi. Na zakończenie wsiadamy na rower. Francuz Florian Seneschal wygrał 13 etap Vuelta Espania. Dwa pozostałe miejsca na podium dla Włochów Matteo Trentina i Alberto Dainese. Liderem wyścigu pozostaje Norweg Odd Christian Eiking. Rafał Majka zajmuje 22. lokatę. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie, która jutro będzie trochę w kratkę, bo zachmurzenie duże, ale będą też i większe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej w obszarach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Rozświetlone wnętrze? Tak! I to z wyjątkowymi rabatami. Tylko do niedzieli w Leroy Merlin minus 15% na oświetlenie. Modne lampy sufitowe, ścienne i biurkowe. A do tego rabat na nasze dywany. Teraz do 40% taniej. Rabaty na oświetlenie i dywany czekają w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów.

Laserhawk Electric Groove w programie trzecim Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku i największe wakacyjne utwory, które były prezentowane w naszym programie w minionym czasie oraz po prostu największe przeboje i utwory, które także według Państwa głosów były tymi najciekawszymi. Tym się dzisiaj zajmujemy. Zatem prosto z Argentyny. Harry Styles i jego ogromny przebój Watermelon Sugar. Dlaczego z Argentyny? Dlatego, że tam ten utwór został dostrzeżony jako pierwszy i tam najszybciej zdobył listy przebojów. Pan, który przez 6 lat występował w boysbandzie One Direction, nagrał 3 albumy solowe, a z drugim dotarł na pierwsze miejsce list najczęściej kupowanych płyt w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii, co w XXI wieku jest nie lada wyczynem. Zagrał też w kilku filmach, m.in. w filmie Dunkierka. Harry Styles wprowadza elementy damskiej mody do swojej garderoby i stał się twarzą domu mody jednego z największych projektantów. Zatem teraz na antenie trójki Watermelon Sugar i Harry Styles. Wspomnienie lata. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Harry Styles na antenie trójki. Pan Paweł pisze mi tutaj maila o treści. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Odrobinę spóźniony jestem, bo kosiłem trawę na podwórku. Jestem już, siedzę wygodniej, popijam moje ulubione kakao. Paweł z Radomska. Ilekroć pan Paweł do mnie pisze, to rzeczywiście kosi trawę albo robi coś w ogródku. Także tam niezły areał prawdopodobnie pan posiada. 2, 2, 7, 3. Pytanie, które państwu zadałem, brzmi: co państwu będzie się do końca życia kojarzyło z tymi minionymi wakacjami i z tym kończącym się latem? 2, 2, 7, 3. Wakacje spędziłem muzycznie, dlatego z wakacjami kojarzy mi się słowo covery. I postanowiłem to słowo poddać gruntownej analizie. Przyjęta metoda badawcza. 1. podział słowa COVID na dwie części. Na część pierwszą CO i na część drugą VERY. Z czego? CO, tu korzystam z mojej wiedzy chemicznej, CO tlenek węgla, czyli czad. Część druga korzystam z mojego znajomości języka angielskiego. Słowo VERY, no to wiadomo, VERY GOOD. Synteza. Słowo COVERY to mniej więcej bardzo fajny czad, prawda? A teraz część praktyczna. Kupiłem za 158 zł czujnik czadu. Podjeżdżam do radyjka i uwaga... Działa! Działa, jest czad! Działa! Bardzo dziękuję. Artystyczny pan Marek, jak zwykle, bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Co państwu będzie się kojarzyło z tymi mijającymi wakacjami? Co się najbardziej kojarzy z czadem? Czochranie bobra. Byliśmy na festiwalu Czochraj Bobra i najbardziej mi się kojarzy Czochranie Bobra z tegorocznym latem. Bardzo dziękuję. Czekam oczywiście na więcej. Dwie dwójki, siedem trójek. Mi się z tym sezonem mijającym będą kojarzyły utwory pana The Weeknd, Kanadyjczyka. Między innymi utwór Blinding Lights. Program Trzeci Polskiego Radia i Cztery Strony Dźwięku, utwory, które zdecydowanie kojarzą nam się z wakacjami i z latem, albowiem jest to ostatni weekend wakacji, zatem taką muzyką się zajmujemy. The Weeknd za nami, The Weeknd przed nami. Save Your Tears teraz, bardzo wakacyjny utwór. So happy when I'm not with you, but then you saw me. Weekendy za nami, jeden weekend przed nami. Tak wygląda ta sytuacja, albowiem artysta prosto z Kanady wydał w minionym czasie trzy wspaniałe przebojowe utwory. Fachowcy upatrują przebojowości tych utworów w brzmieniu rodem z lat 80., tak w takich synthwave'owych brzmieniach, które pod tym wokalem gdzieś tam pulsują. Zatem prosty rytm na cztery, prosty bas grający ósemkami, to jest coś, co spowodowało, że twórczość pana The Weeknd od razu wpada w ucho i od razu aż chce się nucić te jego utwory. Jego najnowszy singiel Take My Breath to jest coś, co miało premierę w programie Cztery Strony Dźwięku 2 tygodnie temu. Słuchamy teraz tego utworu i tym utworem pożegnamy się na dzisiaj z twórczością zespołu The Weeknd, czy też artysty, który się tym pseudonimem podpisuje. Tymczasem pytanie ponawiam oczywiście, czyli z czym państwu będzie się kojarzyło to kończące się lato, ale także kończące się wakacje. Co z tego sezonu na pewno zapadnie państwu na zawsze w pamięci? No to co? Take My Breath w Trójce. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. to your time. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Take My Breath i The Weeknd. Nadal w wakacyjnych klimatach. Townsend I, czyli australijska piosenkarka, autorka tekstów. Za chwilę posłuchamy jej utworu Dance Monkey. Ten utwór od momentu pojawienia się sprawił, że artystka stała się najpopularniejszą wokalistką w Australii, uzyskując aż 8 nominacji do prestiżowej nagrody ARIA Music Awards. I właśnie z australijskich list przebojów ten utwór przywędrował tutaj do nas, do Trójki, do programu Cztery Strony Dźwięku. Teledysk jest bardzo specyficzny, bo wokalistka ucharakteryzowana jest na starszego mężczyznę, który wymyka się ze swego domu, by wraz z innymi seniorami udać się na imprezę taneczną na polu golfowym. Co oni tam spożywają, to ja nie wiem, ale rezultaty są wyjątkowo pozytywne. Posłuchajmy zatem warstwy liryczno-muzycznej tego tworu, czyli utworu Dance Monkey Tones and I. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Done, I'm back to be tired again. They say Close an Eye za nami w Trójce. Jedziemy teraz muzycznie do Niemiec. Utwór, który zupełnie kojarzy się z wakacjami. Ile razy go nie włączę, dlatego że pojawił się tutaj na naszej antenie, ale także na zestawieniach list przebojów w Niemczech właśnie w wakacje. Pan się nazywa Tino Schmidt. To jest niemiecki DJ, który gra pod nazwą Purple Disco Machine. Normalnie gra muzykę house. Ten utwór, którego zaraz wysłuchamy, jest elektronicznym utworem, ale nic mu nie brakuje i ten utwór spowodował, że właśnie pan Tino Schmidt stał się wyjątkowo popularny po raz kolejny, bo on nagrywał od 2012 roku. Na przykład w sierpniu zeszłego roku nagrał z Sophie and Giants utwór Hypnotized, który znalazł się na drugim miejscu najpopularniejszych singli we Włoszech. Pokrył się nawet poczwórną platyną. W tym samym roku wyprodukował wiele światowych hitów, takich jak oficjalne remiksy utworów Dua Lipa Don't Start Now, czy też Rain on Me Lady Gagi. Tutaj w autorskiej twórczości, proszę bardzo, ja obiecałem, że będzie przez chwilę elektronicznie, także jeszcze przez chwilę tak właśnie będzie na antenie Trójki. Purple Disco Machine i Playbox. We'll be right back. Purple Disco Machine i utwór Playbox to za nami na antenie radiowej Trójki. Program Cztery Strony Dźwięku, który sprawdza, które i jakie utwory na całym świecie są popularne na zestawieniach list przebojów. Dzisiejsze wyjątkowe wydanie, ostatnie wakacyjne wydanie programu, skupia się na utworach, które najbardziej kojarzą nam się z latem. Zatem propozycje Państwa oraz Państwa wspomnienia związane z tym właśnie latem. Rzeczy, które na zawsze się będą kojarzyły z sezonem wakacyjnym 2021. Takie rzeczy zbieramy pod numerem 22273 albo mailowo na adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Lost in the Weekend. Coś, czego Państwu życzę, żeby się zatracić w nadchodzącym weekendzie i odpocząć po prostu. Nie myśleć o tym, co szef powie w poniedziałek. Nie myśleć o ASAP-ach, deadline'ach i innych podejrzanych skrótach, których w życiu, w swojej twórczości nie użyłby pisarz Sofronow. Lost in the Weekend to Wok w Trójce. Lost in the Weekend. Jeszcze elektronicznie na antenie radiowej Trójki, ale wszystkich fanów naturalnych brzmień, naturalnych w cudzysłowie, chodzi o brzmienia generowane przez tak zwane żywe instrumenty. Wszystkich fanów tego typu brzmień tutaj proszę o pozostanie z programem Trzecim Polskiego Radia, bo już niebawem zajmiemy się właśnie takimi utworami. Ale nadal pozostając w klimatach wakacyjnych i w rejonach utworów kojarzących nam się z odpoczynkiem. Teraz pani Emika, bo to jest brytyjska wokalistka i DJ-ka wykonująca utwory z pogranicza dubstepu, trip-hopu czy też muzyki house. Debiutancki album nagrała 10 lat temu, a to trochę nowsza jej twórczość. Could This Be? Taki utwór nosi tytuł. Pani Emika na antenie radiowej Trójki teraz. I w ten sposób żegnamy się z elektroniczną muzyką w programie Cztery Strony Dźwięku, przynajmniej na dzisiaj. Teraz zajmiemy się utworami, które powstają w wyniku grania na tak zwanych żywych instrumentach i nadal będą to wakacyjne utwory, takie, które kojarzą się z latem i z odpoczynkiem oraz takie, które pojawiły się właśnie w minionym sezonie letnio-wakacyjnym, czy też w mijającym. Pojedziemy na Wyspy Brytyjskie, gdzie pani Jola pojawiła się z utworem Starlight, znanym państwu zapewne z anteny radiowej Trójki. To jest najnowsze wydawnictwo z albumu, który ukazał się 30 lipca. Jola to angielska wokalistka i autorka tekstów. Ja mówię Jola, bo pani się pisze przez Y, nie przez J, ale no, czytamy Jola jak Jolanta. Artystka zrobiła karierę, mimo że jej rodzina długo ją do tego zniechęcała, twierdząc, że i tak nic nie osiągnie, dlatego że jest, uwaga, czarnoskóra. Okazało się, że jest to kompletna bzdura, nieprawda i Jola z utworem Starlight pojawiła się na listach przebojów w Europie i nie tylko, oraz na antenie radiowej Trójki. Proszę. Ogłoszenie społeczne.